Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 listopada, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozpoczęcie szczepień przeciwko koronawirusowi w Polsce realne w drugiej połowie stycznia. Służba zeszczytna i zaszczytna. Słuchacze i wykładowcy szkoły policyjnej oddają osocze. Najsłynniejszy radioteleskop świata kończy pracę. Znamy go choćby z przygód Jamesa Bonda czy filmu Kontakt. Realny jest scenariusz rozpoczęcia szczepień przeciwko koronawirusowi w drugiej połowie stycznia, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Firma Pfizer, w której polski rząd zamówił szczepionki, rozpoczęła już rejestrację i wkrótce ruszy z produkcją. W pierwszej kolejności zaszczepione zostaną osoby z grup ryzyka, dodał wiceszef resortu. Chcemy w pierwszej kolejności wyszczepić osoby starsze. Wiemy, że to są osoby, które dość ciężko przechodzą zakażenie koronawirusem. Najczęściej trafiają do szpitali i także ta grupa jest tą grupą, która niestety największą ilość zgonów przyprezentuje. Także służba zdrowia, która chcemy, żeby była jak największa dostępność do lekarzy, do pielęgniarek, do ratowników. Oczywiście służby mundurowe, które odpowiadają za bezpieczeństwo kraju. Szczepienia mają być dobrowolne. Ministerstwo poinformowało dziś o 15 002 zakażeniach COVID-19 w ciągu ostatniej doby. Zmarło z tego powodu 156 osób. Także minister zdrowia Niemiec przedstawił plan szczepień. Już od połowy grudnia w całym kraju będą działały specjalne ośrodki. Jens Spahn tłumaczy, że projekt zakłada 3 fazy szczepień. W pierwszej fazie pacjenci będą poddawani w rozsianych po całym kraju prowizorycznych placówkach. Ponieważ niektóre z dostępnych leków nie wymagają chłodzenia, spodziewamy się pierwszych szczepień przed świętami Bożego Narodzenia, wyjaśnia minister zdrowia. Plany rządu przewidują ponadto utworzenie zespołów mobilnych, mających aplikować szczepionkę osobom, które nie dotrą do centrów o własnych siłach. Każdy lekarz wyznaczony do szczepień będzie obsługiwał około 100 osób dziennie. Wspomniane centra zostaną umieszczone w większych budynkach, które w okresie lockdownu stoją puste, na przykład w halach gimnastycznych lub koncertowych, a niekiedy nawet w kościołach. Jak tłumaczy Jens Spahn, o poluzowaniu obecnych obostrzeń będzie można dyskutować dopiero po pierwszej fazie szczepień. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. 30 studentów i wykładowców szkoły policyjnej w Szczytnie zgłosiło się, by oddać osocze. Dziś pobrano próbki krwi potrzebne do wstępnych badań, mówi rzecznik szkoły Justyna Aćman-Kresiak. Wyższa Szkoła Policji chce włączyć się do walki z koronawirusem, dlatego dziś zorganizowaliśmy akcję oddawania osocza. Zgłosiło się blisko 30 mundurowych, także myślę, że znaczna liczba. Cieszymy się, że też możemy pomagać. Ochotnicy, u których potwierdzona zostanie obecność przeciwciał koronawirusa, oddadzą osocze w Centrum Krwiodawstwa w Olsztynie. Policjanci pomagają w leczeniu COVID-19, ale też, rzecz jasna, pozostają na posterunku. Ostrzegają, że w trudnym czasie pandemii oszuści internetowi wykorzystują nasz pośpiech czy naiwność. Artur Majchrzak ze świętokrzyskiej policji podkreśla, że robiąc zakupy w sieci, powinniśmy uważać na zbyt atrakcyjne ceny. Mówimy tutaj o przedmiotach jakiejś marki premium, typu telefon komórkowy za 6 tysięcy złotych, a nagle okazuje się, że ktoś taki sam telefon ma do sprzedania za 1500 złotych. Tu powinna się w takiej sytuacji od razu zapalić nam lampka, że coś jest nie tak. Artur Majchrzak podkreśla, że jeśli zorientujemy się, że padliśmy ofiarą oszusta, w pierwszej kolejności powinniśmy się skontaktować z bankiem, żeby sprawdzić, czy jest możliwość zablokowania transakcji. Potem powinniśmy zawiadomić policję. Po prawie 60 latach radioteleskop Arecibo w Puerto Rico kończy pracę. Obiekt posłużył do jednego z najważniejszych odkryć współczesnej astronomii, którego dokonał Polak, profesor Aleksander Wolszczan. Choć radioteleskop przetrwał wiele huraganów, w ciągu ostatnich lat uległ poważnym awariom. Zerwały się 2 kable podtrzymujące platformę nad czaszą. Obiekt dzięki obecności w wielu filmach jak Golden Eye, Gatunek czy Kontakt znany jest widzom na całym świecie, ale nie tylko, mówi astronom Mateusz Borkowicz z Centrum Nauki Kopernik. Można też kojarzyć go z odkrycia Wolszczana, profesora Aleksandra Wolszczana, Polaka, który w latach 90. zupełnie przez przypadek odkrył pierwszą egzoplanetę, czyli planetę, która krąży wokół innej gwiazdy niż Słońce, więc dla nas historycznie to ważne miejsce. Do 2016 roku Arecibo był największym radioteleskopem na świecie. 4 lata temu stracił prymat na rzecz chińskiego obiektu 500-metrowego. FAST to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny z niewielkimi przejaśnieniami, lokalnie deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach opady śniegu, na północy burze i wszędzie porywisty wiatr. W Zakopanem 3 stopnie, w Krośnie 4, w Łomży 5, w Gdyni 6, a w Warszawie, Gorzowie i Legnicy 7. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

10 minut po godzinie 13, czas na rozrywkową część naszego spotkania. Witam panów. Łukasz Szwed, witam w potyczkach. Dzisiaj potykać się będziemy również z Michałem Migałą. Mam nadzieję, że z tych potyczek wyjdę, no nie wiem czy zwycięsko, ale chociażby tak na równi. Tak jak się umawialiśmy przed audycją. Tak. Będąc młodą lekarką, która w wolnych chwilach pisze na zapleczu piątą część trylogii, bo teraz już każden może, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie utajnionym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Ostatnio notorycznie przeciekam. Rozumiem. To może być znerek, albo też przeziębił pan sobie pęcherz. Obawiam się, że nastąpiło niezrozumienie. Jestem albowiem oficerem UOP-u. Ach, jakże nie miło. To całkiem jak we filmie, ekstradykcja. Właśnie. Otóż, będąc UOP-em, przeciekam. A to do prasy, a to do parlamentu, a to nawet do różnych dygnitarzy. A czemuż pan przecieka? A czy ja wiem, pewnie z dobroci serca. Jak mnie ktoś poprosi, to za Chiny nie mogę odmówić. Razem z Tajwanem. Co z Tajwanem? No Chiny. Aha. A jak pan notabene przecieka? Rozmaicie. Jednemu na przykład porzucę listę szpiegów. Zanotowałam. Drugiemu zdemaskuję ościenną działalność wywiadu. Zanotowałam. Trzeciego zaszantażuję gołobabą bieliznie. Gołobabą. Zanotowałam. A wszystkich razem jeden na drugiego napuszczam i zapewniam sobie alubi. Chyba alibi. Chyba. I przez to, że stale przeciekam, staję się niewiarygodny. Więc może by mnie pani doktor wyleczyła z tych przecieków. Dla wiedzy naukowej nie ma nic trudnego. Proszę się położyć na leżance i rozluźnić. Z miłą chęcią. Udałam się na zaplecze. Odłożyłam na bok trylogię i sięgłam po logikę. Podpowiedziała mię, że każdy przeciek można zlikwidować uszczelnieniem, a każde uszczelnienie musi dotyczyć istniejącego przedtem otworu. Uzbrojona więc we wzmiankowaną wiedzę oraz w uszczelki gumowe, waciki oraz cadgut, wróciłam się do przychodni nazad i pochyliłam nad pacjentem. Ręce do góry. Ma pani prawo nic nie zeznawać. Słucham? A, tak sobie profesjonalnie zażartowałem. Ha, ha, ha. Przystępuję więc do terapii. Wyselekcjonowałam w organizmie denata przedtem istniejące otwory i uszczelniam je sporadycznie, a to przy pomocy uszczelek, a to wacików, a to nawet zeszycia cadgutem. Na wierzch nałożyłam obficię, opcję zerową i obudziłam pacjenta. Już po wszystkim. Aha, dzień dobry. Czuję się jak odrodzony i uszczelniony na każdą ewentualność. Rewanżuję się tym oto bukiecikiem tajnych dokumentów z archiwum i idę podjąć dalszą poprawę bezpieczeństwa państwa. Gdy pacjent, klucząc i ostrzeliwując się z noktowizora z tłumikiem, oddalał się po gumnie, pomyślałam, jakże potężną jest nasza wiedza medyczna, która nawet UOP-owi potrafi przywrócić szczelność i sprawić, by nie spędzał nam sen z powiek. Do usłyszenia. Gołą babą szantażować? No, w dzisiejszych czasach... No właśnie, w dzisiejszych czasach... Co to za szantaż? Na kim to robi jeszcze wrażenie, to chociaż, prawdy? Szczerze powiem, ja cały czas używam do szantażu gołej baby. Serio? Tak, mam taką jedną i znakomicie się sprawdza. Ojejku, w tym wieku jeszcze, bo to coraz ciężej rzeczywiście w naszym wieku. Wszystko kwestia wynagrodzenia. O, dobrze, nie będę może drążył tematu, choć zdaje się rzeczywiście ciekawy. Modelka. Żeby było jasne. Dobrze, pewnie. Ja nie wnikam w relacje międzyludzkie, różne, różniaste. A tutaj mieliśmy do czynienia w skeczu z denatem już wręcz opisanym. Młoda lekarka powiedziała, że w denacie nie ma już żadnej szczeliny, czyli padł był, gdy zatkano mu wszystkie otwory. Za bardzo go uszczelniła. Zawsze powtarzam, że nie wolno uszczelniać tak permanentnie. Aż tak bardzo, ale rozszczelnił się na koniec, czyli jakiś otwór pozostał nietknięty. Dzięki Bogu, no przecież on musi mieć tych utworów kilka do funkcjonowania. Jeden pobiera, drugi wydala powietrze na przykład, słucha. Musi być jeden i drugi koniec rury. No, zdecydowanie do funkcjonowania każda istota żywa, nawet drzewo, ma dwa końce. No to filozoficznie redaktor zabrzmiał, muszę przyznać. Ale myślę, że do totalnego takiego uszczelnienia to przydałby się nie lekarz, po prostu, a hydraulik. Myślę, że tak taniej i solidniej, bo to człowiek jednak zaprawiony z uszczelniaczami. Ale również z udrażnianiem, a mógłby za bardzo udrożnić, co spowodowałoby w ogóle. Po prostu, że można bić brawo po prostu temu hydraulikowi. Kompletne rozszczelnienie. Proszę pamiętać, aby wychodząc ze studia, ostrzelał się pan kilka razy na schodach z noktowizora, bo wie pan, jak to jest. Tak, wiem. Już wszystko dobrze, panie redaktorze, wszystko dobrze. No to w takim razie posłuchajmy piosenki. Pani tak patrzy na mnie smutnym i surowym wzrokiem. Ja zaraz podejdę do pani wolnym, ale zdecydowanym krokiem. Stanę obok pani, rzucę krótkie spojrzenie i zaśpiewam pani o tym, co jest moim marzeniem. Pocałuj, małpoluda, życie tak krótko trwa, przełam obrzydzenie. Siabadabada. Możesz zamknąć oczy i zrobić tylko dziubek, zanim coś zobaczysz. Ja zrobię to, co lubię. Ja śpiewam już minutę, a usta me wciąż suche. Może być namiętnie, ja bardzo chętnie. Więc kobieto, różże tyłek wreszcie, bo poszukam ust na mieście i utracisz szansę, by pocałować się z szympansem. Pocałuj, małpoluda, życie tak krótko trwa, przełam obrzydzenie. Siabadabada. Możesz zamknąć oczy i zrobić tylko dziubek, zanim coś zobaczysz. Wow. Ja zrobię to, co lubię. Kabaret Hrabi w piosence Pocałuj małpoluda. Powiem panu redaktorowi szczerze, że to wygląda mi na to, że facet się zapuścił i próbuje naciągnąć kogoś, żeby go teraz całować, takiego niedomytego, że tak się wydarzy. Oj, to aż niesmaczne, ale rzeczywiście jest w tym jakiś sprytny sposób, że on uzasadnia to swoje niedomycie i jeszcze zmusza. Jejku, no to są straszne rzeczy. Jakieś. No to jest podryw na nieumytą buzię, że tak się wyrażę. Istnieje taki podryw? No jak widać. Ojejku, nie wiedziałem. Podobno najlepiej podrywać na łobuza, bo łobuz kocha najbardziej. Tak, natomiast myślę, że w miarę zbierania życiowego doświadczenia, jest to aktualne mniej więcej dla wieku nastu bądź dwudziestu kilku lat, natomiast później chyba Później się szuka ojca dla swoich Tak, później już się panie już się nie nabierają na ten dosyć. Ale nie ma powiedzenia, że ojciec kocha najbardziej. To matka kocha najbardziej. A poza tym jest tylko jedna, rzeczywiście. Czyli wchodzimy tutaj już w przestępcze klimaty. Matka jest tylko jedna, powiedział otwierając lodówkę i widząc butelkę. Tak, oczywiście. Znany dowcip. Ale w sumie do całowania psów czy kotów no nikogo nie trzeba zmuszać specjalnie. Przynajmniej płeć piękna, a te zwierzaki maltretuje w ten sposób, bo one zdaje się nie przepadają. A jak już facet jest zapuszczony, włochaty, to musi pisać piosenkę, żeby ktoś go pocałował. Oj, tak. Muszę przyznać, że ja wolałbym pocałować klamkę niż takiego małpoluda nawet. Irka, wiesz co... Coś ci powiem. Od jakiegoś czasu, wiesz, czuję w domu jakiś taki nieogarniony chłód wokół mnie się zbiera, wiesz. Szczepan? Co? To może się napijesz kwaśnego mleka, co? Nie zrozumiałeś mnie, Ircia. Jestem po prostu, wiesz, spragniony. No mówię ci, napij się. Ale jestem spragniony czegoś ciepłego. Czekaj, to ci zagrzeję mleka. Ale przecież to jest kwaśne mleko. A co, nie lubisz kwaśnego? No lubię, kurczę, no ale nie gorące przecież. No a przecież mówię, że ci zimno. No ale jak zagrzejesz kwaśne mleko, to się zrobi ser. Ser? No ser. No to będziesz miał do chleba. Zaraz, o, narobić serka, zagotujemy mleczko. O, już się robi relakcja. Zobacz, Szczepan już się wytraca. Kurczę, gdzie ty tu jakiś... Jakiś biały ślam w tym garku, jakiś farfocle pływa. Tfu, Irka! To nie farfocle, Szczepan, patrz, o. Serek teraz wlejemy do... Szczepan, daj mi na chwilę swój beret. O, patrzcie, wlejemy do bereta. O, wyciśniemy. Zobacz, jaka piękna głowa sera z antenką. A teraz to patrzniemy, o. Jest! Na kromala. Patrz, przywalimy drugim kromalem. Patrz, o. I masz, Szczepuś, piękną kanapkę. Wiesz, ja sobie tak myślę, że ja to powinnam pisać książki kucharskie. Gotuj z Ireną. Smacznego. Ty, Irka, zobacz, tutaj w kubku została tylko jakaś mętna, taka ciepła, łygowata woda. A ja chcę przecież popić, no. No słusznie, Szczepan, bo się jeszcze zatchniesz na słuchu, biedaku. To ja ci zaraz zagrażuję kwaśnego mleka. Kurczę. Wiesz co, Irka, to zanim mi zagrzejesz kwaśnego mleka, to ja, wiesz co, pójdę się położyć, dobrze? Na kanapie, Szczepan? Nie, na torach kolejowych. No i potem będzie znowu mówił, że mu zimno. Marek Mota z kwaśne mleczko. No, muszę przyznać, to taki bardzo, no, działający na wyobraźnię skecz. Beret używany do odsączania... Od wielu lat się już nie używa beretów, słyszałem. A szczególnie z antenką, to na pewno. No ciężko, żeby takie mleko skwaśniało. Ale tu również spotkałem się z takim słowem, którego dawno nie słyszałem tak. I które jest bardzo użyteczne. Zatchnąć się. Zatchnąć, czyli nie móc złapać oddechu, tak? Tak mi się zdaje i rzeczywiście po nabiale takie rzeczy mogą się zdarzyć. Mi się zdarzały, że po białym serze rzeczywiście tego powietrza nie mogłem... Trzeba popić kwaśnym mleczkiem na ciepło. Czyli wszystko z popitką wchodzi po prostu. No, jest to typowy brak zrozumienia pomiędzy kobietą a mężczyzną. Chociaż wydawałoby się, że kobieta nie ma racji na początku. Na końcu wyszło na to, że jednak ma rację, że to mleczko można podgrzać i tego mężczyznę też wysłać najedzonego, napitego na te tory. Nie wiemy, co on będzie robił na tych torach. Możliwe, że będzie zbierał węgiel, który wypada na przykład z transportów do huty. A możliwe, że będzie się robił na tak zwanego Wokulskiego na tych torach. No, miejmy nadzieję, że nie. No właśnie, jedna osoba tutaj ciągle widzi problemy, a druga rozwiązania. No tak, tylko że to rozwiązanie chyba nie jest najszczęśliwsze. I oczywiście, jeśli nie chodzi o zbieranie węgla. Tak, albo to drugie. Zostawmy to tak, jak jest. Chcę być pomylony, pomyleni mają w głowie słoneczko. Chcę być pomylony, pomyleni wiedzą, gdzie jest Bóg. Pomyleni chodzą pełni snu. Pomyleni mają inne ptaki, inne ryby. chcę być pomylony. Pomyleni nie boją się ludzi, chcę być pomylony. Pomyleni nie dają się głaskać, pomyleni to są świeccy święci. Pomyleni błogosławią chleb. Pomyleni chodzą, zanurzeni w wodzie. Pomyleni nie płaczą nad sobą, pomyleni żyją poza sobą. Chcę być pomylony, pomyleni wypladają kosze. Chcę być pomylony, pomyleni wypladają sieci. Pomyleni drążą drewnie czuna, pomyleni ujeżdżają wody. Zastawiają sieci, wyciągają ryby, napełniają rybą kosze. Pomyleni niosą chleb ze wzgórz. Chcę być pomylony, pomyleni dzielą chleb i rybę. Chcę być pomylony, pomyleni zbierają okruchy. Pomyleni przychodzą do Boga, pomyleni odchodzą od Boga. Chcę być pomylony. Pomyleni tkają sobą niewidzialne sukno. Chcę być pomylony. Pomyleni zasiełają suknem wszystkie ścieżki. Najciszej prowadzą na suknę. Zostawiają nas na suknie ścieżek. Chcę być pomylony. Pomyleni wiodą suknem Boga. Chcę być pomylony. Pomyleni ukrzyżowali siebie. Pomyleni zostawiają nas Bogu. Pomyleni odchodzą samotni. To był Marian Opania w piosence Chcę być pomylony. Ciekawe z kim? No właśnie, bo jak z kimś... Z kimś sławnym, to bardzo chętnie, ale na przykład z dłużnikiem przez Urząd Podatkowy nie chciałbym być pomylony. Tak, zdecydowanie. Są dwie strony tego pomylenia, a jest pomylenie samo w sobie, którego chyba dotyczyła ta piosenka. No ba, i gdzieś tam na wschodzie u naszych wschodnich sąsiadów bycie pomylonym nie jest postrzegane źle. Są tak zwani rosyjscy święci pomyleńcy i oni są otaczani swego rodzaju świętością, a na pewno uszanowaniem. To piękny mechanizm, który pozwolił ludziom nie do końca przystosowanym przetrwać na przestrzeni wieków. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Tacy świeccy święci. Ale ja tu również widzę w pomyleniu samym w sobie pewną szansę. Dlatego, że normalnie przyjmując świat przez umysł krytyczny, myślimy, że pewne rzeczy są niemożliwe do zrobienia, aż w końcu przychodzi taki pomylony, który o tym nie wie, że jest to niemożliwe, tak, i tak, to robi. Tak, tak jak my tą audycję. No rzeczywiście, tu trzeba być troszeczkę pomylonym. To są w ogóle, myślę, tęsknoty neurotyka, bo autor, podmiot liryczny wspomina, że boi się ludzi, więc sam ma pewien problem i że zazdrości tym pomylonym braku tego lęku. Powiem szczerze, ja też się boję ludzi, dlatego zawsze wychodząc ze studia, na wszelki wypadek ostrzeliwuję się z noktowizora. Łukasz Szwed i Michał Migała, dziękujemy. Myself, I'm over you. The ticks turn blue. I get elevation. I'm away. My heart is on my sleeve. I'm begging you, baby girl, please. You put me through hell, but baby you do it so well. Give me that elevation. Lover, come along and levitate me, full of anticipation. Remember that day when you found me in a bad situation. You are my liberation. Give me that elevation. Lover, lift me up. I've been trying to get up to your altitude. Gravity won't stop me getting close to you. Every

Genesis i Kongo za 25 minut 14. Zanim sięgniemy po świerki czy jodły w tym przedświątecznym okresie, już Wigilia za miesiąc i jeden dzień, warto zastanowić się, czy do naszego mieszkania nie wstawić jeszcze jakichś roślin w doniczkach. Jakich? O tym za chwilę. Będzie teraz o florze, która spełnia szczególną misję. Misję zwalczania smogu. Żona już tam ma takie specjalne kwiaty i te rośliny, co pochłaniają dwutlenek węgla. Ona sobie to po prostu tam rozmnaża to i zdrowo żyjemy w domu. Na szczególną uwagę to chyba zasługują właśnie paprocie, skrzydło kwiaty. Ogrodnik Danuta Złocka. Filodendrony, monstere. Mamy duże, piękne, zielone liście. I jest też grupa roślin Sansevieria. Były przebadane przez NASA właśnie pod względem oczyszczania powietrza z trujących substancji i te właśnie rośliny wykazały najlepszy efekt. Posiadam skrzydło kwiat. Bardzo prosta roślina, podlewam ją raz w tygodniu. Powietrze jest bardziej rzeźkie. Tak, jest różnica. Mimo wszystko tak delikatnie, ale jest. Żeby mieć efektywne oczyszczanie, to musimy odpowiednią ilość roślin postawić w pokoju. No dla przykładu w pomieszczeniu około 30 metrów kwadratowych potrzeba nam 2 do 3 roślin, żeby efektywnie oczyścić powietrze. Kwiaty są wszędzie, ale te rośliny właśnie, które tak najbardziej pochłaniają ten dwutlenek węgla, to one są w salonie i w sypialniach. Sansevieria jest dobra do sypialni, gdyż ona nawet przy dużym niedoborze światła wydziela ten tlen. Natomiast inne rośliny o dużych liściach, one mogą w nocy ten tlen też zużywać, dlatego do sypialni raczej takich roślin o dużych liściach nie powinniśmy ustawiać, ale w innych pomieszczeniach jak najbardziej. W kuchni też mam te skrzydło kwiaty, one zbierają taki ten zapach też mi się wydaje. To powietrze, niestety zatrute powietrze, które jest na zewnątrz, niestety to samo mamy w środku. Doktor nauk medycznych Andrzej Fugiel. Te wszystkie związki powodują rozwój nowotworów. Każde z nich odgrywa szkodliwą rolę w stosunku do naszego układu oddechowego, układu krążenia, układu rozrodczego. I właśnie te rośliny, to nie jest taka duża skala, jaką byśmy sobie mogli życzyć, żeby to działało tak jak słynne oczyszczacze powietrza. Natomiast przy dużej ilości to rośliny te przyczyniają się w dość istotny sposób do zmniejszenia stężenia w naszym środowisku tych związków, które są bardzo dla nas szkodliwe, dla nas są bardzo toksyczne. Rośliny, które mają wiele drobnych porów w swoich liściach, mają szczególnie silny efekt oczyszczania powietrza. Nie wyobrażam sobie w ogóle życia bez kwiatów. Mam ogródek nieduży, ale to jest rzeczywiście takie moje miejsce na ziemi, gdzie ładuję baterie. Jeżeli tylko mam możliwość, to oczywiście w ciągu dnia do lasu. Mieszkam niedaleko, więc mam taką sposobność. Kwiaty w domu, no tutaj ratują nam życie te rośliny. Jest to naturalny sposób dbania o nasze i nie tylko nasze zdrowie. Oto to właśnie, bo tego słowa mi brakowało. O pożytecznym świecie flory ważne informacje dla nas wszystkich. Jeszcze przed świętami zebrała Monika Chrobak. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, niż to wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść, niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Nie mówimy nie! Jeśli świt nas przyłapie dziś, jeśli świt. czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzycznego kalendarza Tannenberg pod koniec lat 60. i prawie przez całe lata 70. był gitarzystą walijskiej grupy Badzi. Dziś kończy 72 lata z najlepszymi życzeniami. No i tak to życie się plecie, że również wspominamy tych, którzy odeszli. 12 lat temu zmarł były frontman grupy Kenneth Heath, Robert Lucas. We'll be right back. Wspomnienie Roberta Lukasa w 12. rocznicę śmierci. Właśnie w 2008 roku zmarł były frontman legendarnego blues-rockowego zespołu Kenneth Heath. Wokalista był jednym z czterech muzyków, którzy śpiewali podczas 40-letniej kariery zespołu. Przypomnijmy też, że oryginalny frontman Bob Hyde zmarł w 1981 roku. Do muzycznego kalendarza jeszcze wrócimy. Za 13 minut 14, a teraz przeniesiemy się do Wrocławia, bowiem tam kolektyw Chaos z Wrocławia właśnie, to grupa artystów, pionierów tak zwanego nowego cyrku w Polsce. To dzięki ich inicjatywie zorganizowano na Dolnym Śląsku pierwszy w kraju festiwal tej mało popularnej jeszcze formy teatru. W dorobku mają m.in. przedstawienie Miasto, którego nie było, czyli opowieść o dawnym Lublinie, przygotowane z okazji 700-lecia miasta w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. No a dziś artyści łączący cyrk z teatrem pracują nad kolejnymi spektaklami. Tym razem chcą połączyć świat klaunów z dziełami Szekspira. Marta Kuczyńska, reżyserka, aktorka, cyrkówka. Kolektyw Chaos w zasadzie jest teatrem nowego cyrku, który łączy różnego rodzaju techniki właśnie cyrkowe, jak żonglerka, akrobatyka, taniec z różnymi innymi środkami wyrazu, zazwyczaj teatralnego, czyli łączy teatr z cyrkiem. I w tym momencie ta grupa liczy, powiedzmy, że 10 osób. My name is Yuri. Nazywam się Yuri, pochodzę z Francji. W byciu klaunem wcale nie chodzi o to, żeby być śmiesznym. Czasami może być to śmieszne, a czasami może być dramatyczne. Wszystko zależy od tego, jak ludzie to odbierają. W Polsce mam wrażenie, że ta sztuka jeszcze nie jest tak popularna, ale się rozwija. To musi zająć trochę czasu, żeby nowy cyrk znalazł się tak wysoko, jak choćby teatr czy kino. It takes time. Wy się znyjecie, ja jakoś zostanę sam. To może ci właśnie pomożemy w tej piosence. Może to tak. Jest patent, nie? Że ty będziesz tu zarobić wokalizy, a ja będę... Zuzanna Nir. Ja jako tancerka nigdy nie postrzegam się i nie postrzegam jako typową cyrkówkę, a mimo to, będąc tancerką, odnajduję swoje miejsce w cyrku i uważam, że to jest piękne. Nie trzeba się uczyć tańczyć, każdy umie tańczyć. To są żongle maczugowe. Widzę, że jak rozmawiam i próbuję żonglować, to troszeczkę to krzywiej leci, albo mi się krzywiej rozmowa klei. Adam Banach, jestem w Chaos żonglerem, trochę klaunie też. Czy dla mnie na przykład personalnie żonglerka to jest taka trochę fizyka w działaniu. Ta żonglerka, często myślimy przede wszystkim o podrzucaniu i łapaniu przedmiotów. To może być też toczenie tych przedmiotów, to może być zabawa z ich balansem, z ich ciężarem. I jakby to badanie tej relacji właśnie między przedmiotem a ciałem człowieka, czyli taka tak naprawdę zabawa, dla mnie na przykład wyraża bardzo dużo. Na pewno są ludzie, którzy żonglersko realizują się bardziej sportowo, dążą do tych takich określonych tak zwanych patternów, sideswapów, czyli takich trików, które można powtarzać, żeby robić je na jak najlepszym poziomie, jak najczyściej. A są też osoby, które zajmują się bardziej taką żonglerką, która wypływa gdzieś tam z ruchu, bardziej z ciała, bardziej próbuje coś zakomunikować odbiorcy. Dobra, tylko teraz pytanie, jak ja wychodzę taka z tego mostka, zmaltretowana? No sztuka nowego cyrku generalnie jest sztuką męczącą, sztuką teatru ruchu fizyczną, więc często się pocimy, męczymy. Mamy bardzo żywiołowy zespół, zazwyczaj chodzimy obolali i przemęczeni, bo pracujemy bardzo intensywnie. To żyje. Musi umrzeć. Jacek Timingeriu. Sztuka cyrkowa oczywiście wymaga ogromnej ilości treningu. Im chcemy być lepsi, no to tym więcej musimy czasu na to poświęcić. Więc to jest bardzo męczące. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na trikach, sztuczkach i na sprawności fizycznej, tylko też próbujemy robić pełnoprawne spektakle, przedstawienia. Na spektakl Epitafium Błazna zapraszamy 26 listopada. Będziemy miał swoją premierę online na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku. Życie nie jest ani lepsze, ani gorsze od naszych marzeń. Ta oprzedzają Państwo niezwykły świat. Z aktorami cyrkowcami rozmawiał Piotr Kaszubara. Tak zaczyna się najważniejsza gra. Choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie.